się to co dracie. Ślepa mam przy kancie. Lana drag and low sense. Szkaga leci dacie. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Klaj, lomy to the fucka. Oh, like a red the game. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Szachtom, póki pek szaj. Kiedy nie nie nie. Klaj, lomy to the fucka. Push it to the right.